تعالی عز وجل چې دی عیسی علیه السلام څخه پوښتنه کوي د نصارا او تر غوږې ورچېری په دوی اوري چې ولې دې تسلیس کاوه، ولې دې د الله سره شریک درو؟ خدا نبی دې پوښتنه ځین کېږي، هغه ما نه جوړ فلته ده کومه دلیله کاوه دا کار دغه سوای و اذ هغه وخت در په یاد ک قال چې وبوای الله الله عز وجل په ورځ د قیامت د پاره د اورولو د امت ته ده څنګه وای یا عیسی، ای عیسی ابن مریم چې زوی د مریم دی، نو ای عیسی چې ته زوی د مریم یې، ګوره د مریم ورسره ذکر کړه معنا چې بیا پلار الله پیدا کړی هغه احسان هم پرېږدي چې معنا پلار دې نه و، الله پاک زما په کلمه او په یو روح ته پیدا شي. نو پوښتنه دا ده انت آیاتا قلت تا ویلي ولي الناس خلقو لره دا خبره چې اتخذو تسي ونسي نیما و امي او زما مور الهین معبودان من دون الله ما سوا دا الله څخه دوی خو ستا عبادت هم کاوه، ستا پرنامه ستا د مور دا یې هم کاوه، تسي معبودان بللاست. الله عز وجل عبارت دا درو څه بلی چې یو الله دی بل د عیسی مور ده بل خپل حضرت عیسی دی، نو د درو سره عبادت کوه په عبادت کې دا الله سره شریک کوه. دا وستا ور شولې و دا طریقه چې ما ته سجدې کوي زما د زما مور ته سجدې کوي دا خرچا کړی رانت آیا تا قلت ویلی دل الناس خلقو لر اتخذو چ تسی و نسی نیما و امی از ما مور الهین معبودان من دون الله ما سوا دا اللہ سخد جیم عبادت کی دا توسیه تا کرده و وس عیسی علیه صلاة و السلام اول دوار دا جی خبری سخ خپل بیزارش کاره که چه زخو دا تسلیس دا عقیده چه بیزاره او دی چه کم خبره کرده دا ما ورطا کرده و لاکده نمی خپل تسلیس کرده دی دا جی عقیده می ندر لود نمی وجه قوم ته د تسلیس تعلیم کړی دی د دغه ځای څخه. نو اوس د عیسی علیه السلام د تبری و براءت عیسی علیه السلام په خپل بیان قال عیسی علیه السلام به وای سبحانك پاکی د تعالی رئی الله د تسلیس څخه زه به د تسلیس عقیدت څنګه ساتم؟ توبه دا کار کله کوم؟ ما یکونو نستلی مال را معنا نشای مناسب نه د مال را انده اقول چې زه ووایم ما هغه خبره لیس چې اغنی لیز ما د پاره به حق حق چې ما یو خبره حق نه یا خلک یو چاته وای تر خلیه تیری مکوه تر خلیه تیری دا معنا چې دا خبره ستا د خلیه سره مناسبه ولاکه ده چې کیږي نو دا تر خلیه تیری تر خلیه دی وجده ده نو دا خبره به زه څنګه کوم؟ دا خو زما تر خلیه تیری د مناسبه ولاکه ده چې په خلیه کې راوړم چې و خلکو ته هم ته چې د چا عبادت کوي زما عبادت وکړي یا زما د مور دا کار به زه کوم. ور سبحانك پاکی د تعالی رب لا خو ته خپله پاکی الله پاک د شرک څخه شریک سره ځان ته نه لري بل دا دی چې زه په خپل ځان کې دا ماته مناسب نه ده څنګه به وایم خپل عقیده یې ښکاره کړ چې دا تا ته پاکی ده زه دغه عقیده لرم د بل په باره کې مم نه دی ویلي ما نسته ما یکونو نسته نکیږي لی مالر موږ برای ما یکونو نه ده مناسبه لی مالر دا حاصل د ترجمه دی انده خبر اقول چې زه دی وایم ما داس خبر لیس چې نه لی مالر به حق اس حق نه ده خو ما ده پاره حق ولا کدی چې دا الله ده پاره خلق په شرک امر کوو ان كنت قلته ده جد پاره دلیل و عیسی علی السلام و ان كنت كثير زو قلت ما ویلی و هو دغه خبره که ما دا خبره وجه قوم ته کړی و چې تاسو د الله سره شریک ونسی فقد علمت فقد په تحقیق سره علمت نو ته خو به خبرې هو په هغه خبره سره د الله تر علم یو شی وتلی شاله تاکه خو ستا په علم کې دا خبره نسته چې عیسی علیه السلام دې دا خبره کړي نو چې ستا په علم کې نه خو نسته نو کوای نو چې ما کړی و ستا په علم کې ما موجوده وای ګور دا داسې دلیل ورته وای چې الله پاک ستا په علم کې دا خبره پرته ده چې عیسی و خلکو ته تسلیس شو نه ده پرته نو چې نه ده پرته خو نسته نو کوای د الله علم واقع پر مخالف کېدلی سي نسي مخالف کېدلی چې څنګه په واقع کې په نفس الامر کې کومه خبره وي الله هغه سي علم پر لري نو ستا په علم کې خو دا خبره نسته نو مرمدار مې نه دي ویلي ان كنت كثير زوم قلت ما ویل و هو دا خبره فقط فتحقیق علمت نختاب علم را واستلی هو فراغ خبر نختاب علم کی بیا حال لاچ تاف علم کی خونست پس یا تعلم ما فی نفسی یا اغلا تعلم و تخو علم لری ما پر اغا خبر بانی فی نفسی چیز ما پر نفس زن کی دی نو چیز ما پر نفس کی زما پر زرو کی کمی خبری دی پر اغا تا خبری دخلی پی غیبه منای خبر چی بخلی زگای دلم توانای پر خبر پر دیو خو بیخی خبری گوره دخلی خبرو خبر ملا ده انسانان ام علم پر راوسته لیست د زړه خبره خو پټه ده، انسان علم نشي پر راوستلی تر څو چې پخپله دا صاحب الضمیر ښکاره نه کړي. نو الله پاکه، ته زما د زړه په خبره چې زه که وایم که نه وایم ته په خبرې، نو د خولې خبره خو بیخي برملا ده. نو هغه د خولې خبره چې ته وا تا به دا کړي، خو ستا په علم کې نشته، حال دا چې ته په اسرارو خبرې، د زړه په خبرو لا خبرې، نو چې ته هلته نشته نه مې دي ویلي. تعلم تو خو علم لري الله، ما پر هغه خبرو په نفسي چې زما په زړه کې دي، زما په ځان کې دي، نو د خولې په هغې به مې څنګه نه خبر. ولا اعلم او زه علم نه لرم ما پر هغه خبرو فی نفسک، چې په نفس کې ستا دي یا الله، ستا په نفس کې چې کومې خبرې دي یا الله پاکه، ستا سره چې کومې دي چې ته کې بیان لري، که موږ د ځان نه نه یو په خبر. ګوره د عیسی علیه السلام عجز یې ښکاره کړي، او هغه د الوهیت عقیده نو غلطه سوله. الله چې یو څوک معبود چې یو څوک هغه عاجز نه وي، دلته عیسی علیه السلام څنګه په عاجزي باندې خپل ځان خلاصوي؟ د الله پاک د سوال څخه هغه د نصاراو چې په دې کې د الوهیت عقیده لري په عیسی علیه السلام په باره کې، هغه یې رد کړ. ولې عیسی علیه السلام خپله په زهاروي او په ننوات زان وسخلاصي عاجزي كينو؟ انك انت علام الغيوب، انك بشكته الله پاک ته خطاب کی، انت تو علام دیر خبر الغیوب، په پټ پټ خبر باندې. دا نه معنا چې واز ما د زړه په خبر یا الله ته خبر، یچ پر دنیا کې مغي به خبر دی په ټول ته خبر، ته دا ستا په علم کې دا خبر اوس پیدا کې چاله چې عیسی علی السلام یو خلکو ته تسلیث شو ولي. نو نسته د دوغه پر علم سره چې علام الغیوب زما د زړه په خبر خبر د خولې په غي خو به خبر د ستا په علم کې دا ستا چې ما دي کړی. نو نسته نو نه مې دي کړی. په دغه آیت کریمه کې د سبحانك چې ونسه در دغه پای پر چې د آیات ما را وای د حضرت عیسی علی السلام غرض دی خبرې سوله، امه تبری او بیزاری ښکارا کړ د خپل ځان چې زه په خپل دغه عقیده ولا کړ زما عقیده دغه چې سبحانك ته پاک، او بل تبری د دې څه ښکارا کړ چې ما دغه عقیده تعلیم هم وخلګو ته نه دی کړی چې د خدای اندرې و بولی، امه د تعلیم نه د تعلیم ته ځان مبارکي ځان یې ځنې ایسته کړي چې دا ښوونه ما خلکو ته نه ده کړې، امې په عقیده کې ځان مبارکي چې دا عقیده هم زه نه لرمه. نو دا اظهار ده وکړي. پسې وروسته دا بیان پسې کوي چې عیسی علیه السلام وایي نه، دا یوازې دا خبره نه چې ما خلکو ته تعلیم نه دی کړی، بلکې برعکس الټه ما خلکو ته بل رقم تعلیم کړی دی چې تا راته وویل هغه مې وښوولي دي، هغه خبرې ما ښوولې خلکو ته، تسلیث خو تا نه وویلي، هغه مې کړې ورته ښووله. ما قلت په دغه آیت کریمه کې هغه برعکس خبره بیانوي چې ما خو توحید خلکو ته تعلیم او ما قلت ما نه دي ویلي لهم دوی لره الا مگر ما هغه خبرې امرته چې ته امر کړی و منی زه به په هغه سره چې تا ماته د کومې خبرې امر کړی و ما وقوم ته هغه خبرې کړي دي، بله ما نه ده ورته کړی، تسلیث مې کله کړی و. ما قلت ما نه دي ویلي لهم دغه خلکو ته الا مگر ما هغه خبرې ما ویلي امرته چې ته امر کړی و نیو ماته به په هغه خبره سره. هغه نو کومه خبره وه؟ ان دا خبره اعبدو چې تاسې عبادت وکي الله دا یوازې الله، ما دغه خبره چې تا راته ښووله وه خلکو ته به ما کول، ما یوازې د الله عبادت کم. الله ربي و ربكم چې زما هم رب دی و ربكم ستاسې هم رب دی. په دې کې بیا الله پاک هغه خبره د دش کاره کړه چې دی په خپل دا وایي چې زه خدای نسم جوړیا دی، زما زه خپل ځان ته رب لرم. یو څوک چې په خپل الله یې خدای ځان ته وایي هغه بیا بل رب لري؟ نو عیسی علیه السلام خو هغه دی په خپل اقرار کې ربي و ربكم، خلکو ته دغه تعلیم دی ما کاوه چې تاسې عبادت وکړئ الله د الله، ربي چې هغه زما هم پالونکی دی، زما هم مالک و متصرف دی، و ربكم او ستاسې هم پالونکی دی، مالک و متصرف مې دی. نو دلته بیا پر نصارا ورڅ چې خدای بولي هغه دعوه کوي زما رب دی الله پاک. نو دا تبری په جزا کې بیا د چې څخه دی چې څخه ځان خلاصي هغه دا دی چې دا سبب ما ته ولاکه معلوم دی. په دغه آیت کریمه چې دا وسره روان دی عیسی علیه السلام دا تبری کوي چې زه په دغه ولاکه خبر یم چې د چا تسلیث کاوه د کومه ځایه کاوه، ما خو دغه خبر ورته شوله چې دا لا عبادت کوي، زما د خبرې معنا دغه ده چې معنا د مریم عبادت کوي یا د عیسی عبادت کوي، ما خو دغه ورته شوله. سبب چې دا ولی تسلیث کړي په هغه نه هم خبر چې دا ولی کړي. پس یې څنګه وای وکنت زخوم علیهم پردی شهیدا حاضر و اطلاع علی ما تر هغه وخته دومتو چې زه وم پیهم په دی کې، زه خو پر دی شهید ومه شاهدي پر ورکولی سم تر هغه وخته چې زه وم چې ما ودی ته څه شي نه ده ښوولی، تسلیث مې نه دی ښوولی، زما ښوونه دغه ده. خلاصه مې درته ذکر کړه چې ان اعبدوا الله ربي و ربكم چې یوازې د الله عبادت کوي چې زما هم رب دی ستاسې هم رب دی. زه تر دغه وخته چې په کښې کې ومه خو دغه قدر شاهد زه یمه دغه خبره ما دې ته ښوولې ده. وکنتو زه وم علیهم پر دی شهیدا اطلاع والا خبردار ما تر هغه وخته دومتو چې زه وم پیهم په دی کې. فلما بیا هغه وخت

ان تعذب کتا عذاب رکے ہوں مدیت دو جخ کے اچھے فانهم بشک دی خو عباد کستا بندگان جی نو چستا بندگان جی اختیار کی خپل دی ات سوک تا تا مشورہ نشی در کولا چا اللہ پاک یا دس وکا یا دس و ان تغفر او کتا بخشن کیا لهم دی در و یا زی بخشن ما بخشو جی فانک انت العزیز الحکیم فانک بشک تا انت تا العزیز تزبردست برلاسی پر ارچا بانی الحکیم پا ارکار کی حکمت لرے پچ راس پک شکی لرے نوچ داغ مشرک معا پا یئی لکا یئی دا تسلیس چا کردی دی وان پا داغ کی بونم تاوی حکمت لرے زخو نپا پا یجم او چو خو خبر در برگوالا اینیسی اولی زبردست دی زبردست چلی تا چو خبر در برگوالا اینیسی دا مثال پا تور چی او چوک دیر مسلح کی پا وجود تسلوت ولری وزی پا دا مرتبای هم دا حکمرانی خلق برا دلائل رو سروائی چی دا وجود دیسکی دا وجود دیسکی چی ور سروائی ناکامی چی دلیل ور سروائی نیسی ویلی ناکامی نو دلت دول عزیز مانا زبردست و برلاسی دا برلاس پا مقابلی که دا چا خبر کرلی چیش بل دا دی چی حکیم یه خود تا پت راز داری که داغه خلق معاب که مزه دانه وایم چه دا کار ناکی علاوه که امر امرو حکمت پا پکشی که در لو دی نو یک پت سیر با پکشی که ما تا بنا مال می دی نو پا دوارو خواهی که علا پاک اختیار ستا دی اولا خواهی کم و این تعذب هم دوما خواهی کم دو این تغفر لهم که تا تغفر بخشنه که لهم دی لره فا اینکه بیشک تا و انت تا العزیز و تا برلاسه غالبه پر طول الحکیم رازدان حکمتون پا کار که لره اختیار که خپل دی زما پکشی که ایس مداخله نست اختیارات طول ستا دی ما دیت اشارتان لا تسلیس ولا که شوالی اشارتان بلا ندی شوالی شوال خود دامنا تعلیم خو آلت پریرده نو یو چا تا گای پا خلا تعلیم نکه اشارتان یو خواه حدسه یا اغا کارم ندی سوینو وستر جیزا پوری چی دا دا عیسی علیه صلات و سلام او دا اللہ در منز کم مکالمه را لخدا سوال و جواب دی مشکی دا خبر وشوالا چی بنده تنو نسیت لای چی دا زمان از اولی نبی دی اغا دا تیرو سبکان که سون احسانون و انعامون جی دا دوغ انعامات سارا سارا اغا دی دا توحید پا باری که دا سپشتن کول کیج اغم چی قوم شرک کری دی دا توی چی تات سنگ کرو نو دا نور خلق سخو بیخی کیج وس چې دا خبره ثابت تسوغه چې د قیامت هول دغه څه هول دي چې د نبیانو څخه پوښتنه کول کیږي اجمالا هم کسي سپایا جالته مخ کې تیار وسوله اجمالا هغه و چې یوم یجمع الله الرسل هغه چې په یو سل نب آیات کې و چې الله ټول رسولان را جمع کوي فیقول ماذا اوجبتم ورته وایي چې تاسو قبلونه څنګه وسوسه تاسو جواب خلکو څنګه دا کې تاسو خبره و مندل کې نه و مندل قالوا لا علم لنا رسولان ګرته وایي چې موږ علم نه لرو کنه علم دی نه درلود خو ما ولې یېرې سې دلته در هیبت لاندې سې هغه او دا د عیسی علیه السلام قصه دا ګرده تفصیلي د مائدان پکې کراله د دغو انعاماتو سره دغه بندان دریج د عیسی چې د دې مالا پښتنه کې د ګردو رسولانو سیم کې نو د ټولو نتیجه په دې پسې آیات کې وس بیانېږي چې دغه پښتنو چې د نبیانو سیم کې سوال کې نو نتیجه به راڅنګه ده نتیجه دا ده قال الله قال وبوي الله علیه عز وجل وای هاذا دغه نو دا د قیامت ورځ یادی یوم دا ورځ د ینفعو چې ګټه رسی الصادقین ورشتونو خلکو ته صدقهم صدق ورشتیا ته دی هغه سړی چې صادق دی په چه شي کې ام په عمل کې عمل یې په اخلاص کړی دی صادق ورشتیا عمل دی ام په عقیده کې صادق دی دغه صدقه سمراه دواړه صدقه مراه دي چې عقیدتن ام صادق عقیده یې پر هغه منهجو پر هغه طریقه برابري چې انبیا علیه الصلاۃ والسلام مشته بیان کړی یا په قران کریم کې راته بیان شوی دی دغه نو صادق عقیده ده عمل صادق چې د هغه عمل سره برابر چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هدایت کې مشته شو ول سوی دی نو دغه صادقانو ته چې دی په دغه ورځ نو دی ته ګټه رسی خبر صداقت هاذا دا یوم ورځ ده ینفعو چې منفعت ګټه رسی الصادقین ورشته ویونکو خلکو ته چې د عقیدې د لارې رشته او د عمل د لارې څوک ګټه ورسی صدقهم دغه فاعل دی دا د دوی صداقت به نن ګټه ورسی په دنیا کې خو د دوی صداقت خلکو ته د مثال په تور په نظر نه ورته ورته علاوه نن یو ورځ ده نو دا ګټه چې شي ده چې دا د دوی صدق خو دې ته ګټه رسی لهم جنات لهم نو دی لره جنات باغونه دي تجری چې به یېژب من تحتها لاندې تر دا باغو تر باغو لاندې دا نه معنی چې لاندې په تونلو کې تر باغو لاندې یعنې در درختو لاندې یا تر دا بنګلو لاندې د ارې بنګلې او مخته چې تیرې سوي الانهار ولې انهار خو د جمع ده چې هغه د عسل و د اوبو د شیدو د شراب دا قسمه قسم ولې به در ارې بنګلې لاندې مخکې به یېژ تر درختو لاندې به به یېژ دی به خپل تنعم پکې کوي او دا به څونه یې خالدین فیها خالدین دی به همیشه خلوت کوون کی بی فیها پدغ جناتو کی ابدا د گرد عمر د پاره دا دار کم ندی چی یاد کرایه دی یا ټیکټ کرسو دی ټیکټ ایکسپایری بره ختم سی خلق باسی علاوه دانه بیا د گرد عمر د پاره دی د یی صداقت گټه دغه نه غټه گټه دی چې سړی پر دې دنیا په عقیده کې مساجق سی په اعمال او عبادت کې مساجق سی علاوه نتیجه نو دغه راوځي نو برعکس دا بل سړی نتیجه نو در معلوم اس چې دا احکام چې تیرسی وي چې دا نه عمل کیو نه صداقت نه لري خو دې په اعمال کې کاذب وختي عقیده نه ورته لري په عقیده کې کاذب وختي نو دا هغه د فار به دغه سي عذاب ګوري ابدا د فار د ګرد عمر د فار دا هغه کسان و چې هغه صدق کړی دي نو دا مال نتیجه ده ما قبل خبرې د فار سره چې دا پښتون چې ګرد کیږي د څه د فار کیږي چې کوم څوک صادق وختي په خپل خبرو کې د ته دغه ورکول کیږي چې کاذب دروغجن وختي هغه ته بالعکس عذابونه ورکول کیږي مال دا د ګرد احکام او د سو د جسوال د پاره لکه نتیجه دا رقم ده دغه سي معنا غټه نو دغه راووتل بل رضي الله عنهم دا سړی چې په یو باغ کې ګرځي چې د باغ مالک د دسه خرازي نو بار به د سوره خوشالي وي د باغ مالک ما ته څه خواړه کوي الله دغه ځای ورشکار کوي رضي راضي به الله اعلی پاک عنهم د دې څخه دا ټول نعمتونه د جنت کې ګرځي د خوري په کې الله دی الله ما ته پروا نه راکي زه خوشاله يم دا ما نه چ پروا نه راکي ما نه نه خو بده يم نه خوشاله بیا اعلی پاک زه خوشاله يم چې سونه دې مصرفي مصرفي دې ما ته خوند راکي رضي راضي دي الله اعلی عنهم د دې څخه اشنو دې په څنګه ورغدو عنه ورغدو دی به ام راضی عنه د الله عز وجل څخه دیم په لابس ګلانه لري چې یاره الله د پلانې کار دلار سره کړی وي څو زمان ده دیم اس بقایا جات په لابس نه لري دیم راضی دی چې ارته ورته ته وغوړ اغنده یم چې الله پاک ارته ورته ته وغوړ دی زه چې شو وغوړم خو ګرد شیم پر دې په قران کې دا مسله ام راضی چې الله به تاسو وغوړی وغوړی دی زه بل چې شو وغوړم ټول پر دې ورغدو دی به ام راضی عنه د الله څخه نو دا خلق چې دا جنت داخلي دا صادقان دا ام راضی دی ام مرضی عنه دی راضی دی معنا دی تختل د الله سره راضی مرضی عنه د دې څخه به الله پاک راضی دی دی الله ته دې څخه خوشاله دی نو شه چې دا جنتو ته ورسی د صدق په نتیجه کې چې دی صادقان سوي دی او دی الله ځنه راضی او دی د الله سره راضی دا هم یو منزله ده الله او ذلک الفوز العظیم ذلك دغن الفوز كامیابی ده العظیم و دیر غطه لو کامیابی تر جبه لا کامیابی و لا کجوری رو چی سری ده صداقت کنه چی جکی جنت تاو لارسی او علا ده ده سخوشاری ده علا سخوشاری ده خیو تعبیر ده مجه کهو مگر ده چاقه مرحله سری باره ویوینی جنت تاو لارسی علا و ایده فوز عظیم بی علا عظیم بلالی ده ده علا ذات خو عظیم ده الله عز وجل چې به ویو چې ته عظیم وای نو چې څونه غټ عظیم وای نو دا دونه غټه کامیابی ده تر دې بل شو کامیابی نسته چې سړی په هغه جهان کې دغه یو نعمت وګټي وس دا قوانین هم خلاص ول هغه هول هیبت ته قیامت چې د نبیانو سره پښتنه کیږي د انسان سم کیږي دام ګرځ خلاص ول د دغه قوانینو مشروعیت انسان پر دماغ ور اواري چې انسان خو چې دی ما د خزر نه غواړي چې حکم ورته بیانې د قید بولې چې ما ته بل قید راواچا بل قید راواچا الله عز وجل دا زما حق دی پر دغه دنیا باندې ورته وګوري دغه ګناکاران دغه د انګریز طلبه دغه پاچان چې حکم ساجر کې رعایت سره پکې کې وای ګرځره نو پاچا دی حق ورته وای نو الله زه د مزیک او د اسمانو پاچا هم دا د ګرد مزیک له علاقه پاچا دی د ارمل پاچا چې دی د ګردم ځکه پاچا دی د یو سمن کې پاچا دی هغه لا ما څه دی چې دی حزب اختلاف لري یو څو سره مخالفین دي الله عز وجل حزب اختلاف نه لري چې ورته شي یو څو کې ملایکه مخالفت وکي یا یې نبیان مخالفت وکي یا یې علما مخالفت وکي چې د خبره دی ورات کی نو چې د مزکی او اسمانو د دوار پاچې د څخه بیا نه یوازې د مزکی او اسمانو نه چې په مزکی او اسمانو کې کوم مخلوق دی چې ملایکه دي که پیرانان دي که انسانان دي که حیوانات دي که نباتات دي که معادن دي ټول پاچې د سر ده نو د دوغه نغټ پاچا احکام د منولو ور نه دي دي دا په دا پای کې واشه چې په سرت کې چې ارته احکام چې سي وجداد دغه پاچا احکام دي پر ځان به غمینه دا پاچا لري حق لري نو ولله الله عز وجل رخص ملک پاچې د اسماوات د اسمانو والارض او د مزکی وما او دا اغا طول شانو پاچی دا الله سر دا پی هنه چپا دمزکو پا اسمانو که دی زندگی که جوند که دلتا بالا مال که نباتاتی که جماداتی که حیواناتی که زیو العقل دی که غیر زیو العقل دی دا طول پاچی دا سر دا شه و هو على كل شيء قدير چ پاتې د دسر سره خو کوم خبره ثابت اسو چې دا احکام چې تیر بیان سول کوم مأمور به او کوم نه ک نواهی او چنه هیڅ نسوي د دا ټول چې د مال حق او پیدا کې نه کیږي چې حق پیدا کی وس بیا کوم خبر ده انسان عملی کی کی نه عملی کی کی عملی کی دغه جنت دي چې د مخ کې تیر شي کی نه عملی کی دوزخ دي دغه د پاره بیا کوم خبره پکار ده. هو علی کل شیء قدیر وهو دغه الله عز وجل علی کل شیء پر هر شی باندې چې جنت دي بیا هم کی دوزخ دي بیا هم قدیر قدرت والا دي دا د سپاچا نه دي چې په مقابله کې بل څوک ورته ودرېږي یا ستا احکام جنی کړي الهی شفاعت خو بیا بله مسله ده هغه خو که الله یو چاته یو نبی ته ووایي یا دا نورو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دا ګناهکارانو کې څوک د یو چا که شفاعت یې ولیکي که الله امر ونه کړي هیڅوک نه شي ورولړېدلی چې دا سړی الله نو هو دغه الله عز وجل علی کل شیء پر هر شی باندې چې دی قدیر قدرت والا دی قدرت والا نو په دا شی کې کومه خبره داخله سو په هر شی کې جزا ورکول پر بد کار هم او ثواب ورکول پر ښه کار هم په دام پکې داخل سو که نه سو نو دغه احکام چې څوک تعمیلوي نو الله پاک دغه جنت ورکوي لکه دا صالحونه د پاره چې ذکر کړي چې څوک مخالفت کوي نیکي مخالفت بیا دوه رقم دي یا عقیدتن مخالفت یا عملا مخالفت که عقیدتن مخالفت وکړي خو عبد الله بعد نو دوزخ بیا ځای دي که عملا مخالفت وکړي خو دوزخ ته بیا الله ورواچي یا بیا وبخشي خو به اره د براءت مستحق په خپل نه دي ولې عمل نه دي کړی د الله د قدرت شان بیان کړي نو د صورت ټول پای چې دی پر چا ختم سو د الله پر پاچی چې پاچی د الله د تصرفات د چلیږي د هیڅ څه وغواړي هغه بکی نو کوشش وکړي د احکام چې ذکر سوی دا هغه عمل وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دا سورت حکیم علومات رحمه الله خپل تاریخ پکې لیکلی او موږ خو نو چې دی اته وشتم تاریخ دی د نومبر د 2019 کال د پنځشنبه د جمعرات ورځ چې ختم شو.